إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق رسول مبين د دې رکونه مخکې د کافرانو د شبهاتو جواب شوی و. دا خبره کافرانو کوله چې الله تبارک وتعالی العیاذ بالله زمونږ په دې شرکیاتو باندې راضی دی، که دا الله رضا په دې باندې نه وي نو مونږ به د غیر الله بندګي نه وکړې. دې خبره باندې دوی سره هیڅ دلیل نشته، او چې کله به د دوی نه مطالبه د دلیل کېدا نو دوی به جواب دا ورکو چې په دې نظریه باندې مونږ خپل مشران موندې دي، دوی به زیات نه زیات د خپل پلارانو د نیکونو د هغه رسومو په حواله باندې خبره کوله چې دا د هغوی رسوم دي، دا د هغوی عادات و، دا د هغوی طریقه وه، نو مونږ د هغوی په طریقه باندې روان یو. مشرکانو سره په دې خپل شرکیاتو باندې ما سیوا د پلارانو د نکانو د رسومو نه علاوه بل دلیل نو، ندوی سرا عقلی دلائلو، ندوی سرا نقلی دلائلو، نپدے باندے سا دلائل شتا. معلوم خبر دا بغیر د دلائلو عقلیو نقلیو نا دا پلار نکا پا اتباع باندے ٹنگ ادرے دل دا انصاف ندے، دا بے انصافی دا. او که خامخا دی د پلار نیکه په لارې باندې تلل غواړي نو بیا د عربو قریشیانو پلار څوک و؟ حضرت ابراهیم علیه السلام. تاسو ته معلومه ده چې ابراهیم علیه السلام په کوم ماحول کې سترګې غړولې وي؟ هغه ماحول د بت پرستۍ او د ستاره پرستۍ و، د ستورو بندګي به کوله، د بتانو بندګي خلکو کوله. حضرت ابراهيم عليه السلام ټول للت ورکړه، اعلان کوي چې زه مکمل ستاسو د نظریه مخالف يم، د دین زبې زار يم. نو که خامخا دا کفار مکه دلیل کې دا پیش کوي چې مونږه اتباع د خپلو مشرانو کوو، نو بیا ستاسو مشرانو کې حضرت ابراهيم عليه السلام او حضرت اسماعیل عليه السلام هم اغای په کوم لار باندې روانو، نو په کار دادا چې په هغه لار باندې تاسو هم روان شئ. الله تعالی ولا جواب ورکو، په دای باندې تنقید وکړو چې به بنیاد خبره مکوي. حضرت ابراهیم علیه السلام ته تنها اعلان کړو چې زستاسو د دې شرکیاتو بت پرستۍ ستاره پرستۍ نه زه بیزار یم. هغه موحد اعظمو او دا الله تبارک وتعالی دی یووالی دعوت ټولی دنیا ته ورکو، او د دې لپاره هغه هجرتونه کړی دي، خپل وطن بابل خار د عراق پریښی دی، بیا فلسطین ته لاړ دی، شام ته لاړ دی، او د دې لپاره نور لوی لوی مصیبتونه ابتلاګانې په حضرت ابراهیم علیه السلام راغلی وي، هغه ټولی برداشت کړی دي. نو تاسو هم راشئ او دا خبره ومنئ، قرآن ورته دا بول. او بیا حضرت ابراهیم علیه السلام د خپل اولاد لپاره همدا دعاګانې غوښتي دي چې الله تعالی زما اولاد حق پرست کی، موحدین وي، چې د الله تعالی په توحید باندې مئین وي. تاسو د حضرت ابراهیم علیه السلام اولاد یې، بیا دې طرف ته راشه. دا مسئلہ معلومه دا چې هر یو انسان د سره به یوازې د خپل ځان فکر نی د خپل اولاد فکر به مور سره لکه څنګه چې حضرت ابراهیم علیه السلام د خپل اولاد لپاره دعاګانې غوښتي دي نو هر مور او پلار دې د خپل اولاد لپاره هم دعاګانې غواړي. شیخ عبدالوهاب شیرانی رحمت اللہ علیہ یو کتاب لیکلی دی لطائف المنن والاخلاق دا داغی کتاب نوم دی آغی کی لیکی چې اولاد د اصلاح د پارا د ټولو نه بهترین عمل اغدا دی چې مور او پلار دی د اولاد د پارا د اصلاح دعاګانې غواړي. څومره آسان عمل دی چ هر مور او پلار دی د خپل اولاد د پاره د نیک عمل او د اصلاح دعاګانې غواړي په دعا سره به الله تبارک وتعالى د دوی د اولاد نیک عمل او صالحان ګرځي. سو کوئی حضرت شیخ شیرانی رحمت الله علیه او دې آیت نام دی دالی دا حضرت ابراهیم علیه السلام چې څنګه خپل اولاد د پاره داسې دعاګانې غوښتي دي سمرا آسان عمل دے خودی وی چی چا د خپل اولاد د پاره د اصلاح دعاګانې غوښتي دي یا سو غواړي هر یو چې غواړي بس دنیا پسې یو مونږ د دنیا مرتبو منصبونو پسې یو د دغه دنیا د منصبونو د چا منصبونو د پاره وظیفې او اعمال کو او د دې د پاره مونږ دعاګانې غواړو. مونږ خو د دې دعا نه ده غوښتې چې خدای زمونږ د اولاد نیک عمل کې د نیک عمل نه خبر یې خدای ته دې اصلاح وکړي اصلاح پسې کې راځي. ندی کې معلومه شوه چې نیک بهترین عمل د اولاد د اصلاح د پاره هغه دعاګانې د خپل مور او پلار دي چې دا مور او پلار دې د اولاد د پاره دعا غواړي سامال دې داسې کوي چې الله تعالی د دوی دا دعاګانې قبولې کړي. دا بیان کوي دا تاسو ته معلومه ده چې دنیا دار خلک څومره هم دي نو دا هغه نظر دنیا ته وي د دنیا دارو خلکو دا هغه نظر دنیا ته وي او د دنیا په لیول چې کوم یو انسان سره د دنیا اسباب ډیر وي دغه سړی د دې ډیر زیات خوښ وي. په هر کلی کې چې داسې کسان وي چې هغه سره د دنیا اسباب سیوا وي نو دا د خلکو خوښ وي که هغه چودھری دی که هغه سردار دی که هغه ملک دی او که هغه خان. دغه سړی په حقیقت کې د ظالم ولی نه وي د ډاکو ولی نه وي د غاصب ولی نه وي د دنیا بدترین پیشور ولی نه وي خو چې دنیا ورسه کوي نو د دنیا دارو خلکو میلان دغه طرف ته دا معلومه خبره که په دغه کلی کې اهل دین موجود وي د دین په حواله باندې لوی کسان موجود وي یادو ساته دې طرف ته د دنیا دار او خلکو رغبت نه راځي دنیا دار به کم طرف ته میلان کوي ابل کاکا پسې به منډې وي دا هغه پوجا پاٹ پکې دا د اوس نه ده. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتا چکل پیغمبری ملاو شو او کفار مکہ مختلف اعتراضات کول نیو سوال دا غی داو چی کم از کم اللہ تبارک و تعالی پیغمبر را لے گلو نبیا دے ولی را لے گلے دے دسر سری دسر پیسے ٹکی نشتا خزانے نشتا فلان فلان نشتا کہ اللہ پیغمبر را لېږلو نو د مکې فلانې به پیغمبر کړی و چې هغه د دنیا مالدارو او د طائف به فلانې پیغمبر کړی دنیا دار خلکو هغې دنیا دارو طرف ته میلان او رغبت و لیکن تاسو ته معلومه ده چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم مسله ده د دنیا په حواله باندې عزت نه جوړي عزت ځان له شی دی الله پرې رد دی. یا دا خبره کوي چې الله وایي دا ما غټو نری پیدا کړی دی چاله مال دولت زیات ورکړی دی چاله مې مال دولت کم ورکړی دی سوک څنګه دی او سوک څنګه دی دا دا دنیا دا نظام دا چلولو دا پارا دا اللہ تبارک و تعالی دا حکمت دا تقاضا مطابق دا تقسیم شوی دا پارا چرا خلق و پمیس کی ارتباط وی جوڑ وی ہر یو انسان پا بازی ضروریاتو کے بلتا مختاج وی ہر یو انسان پا بازو ضروریاتو کے دے بلتا مختاج دے دا سی بسوک نوی جسوک چاہتا مختاج نوی اللہ وی ما تقسیم دا سی کڑے دے دې مال او دولت او دا ترتیب می قائم کړی دی چې د دنیا دا بقا او تسلسل دا سي جاری وي. د یو انسان بسټ ضرورت وي، د بل بسټ ضرورت وي، یو به یو ضرورت پوره کوي، بل به بل ضرورت پوره کوي. کارخانه دار پیدا کړی دی نو دې طرف ته مزدور طبقه پیدا کړی دا کدوې سره د پیسو کمې دي نو الته داغه د کار ضرورت دی. الله تبارک وتعالى دا سلسله په دې طریقې سره قائم او دائم کړی. او کچرته دا ټول یو شان وي لکه سوشلزم والے چې کمی چغی وي نو بیا به دا دنیا په ټپ باندې ودرېدلې وه، بیا به د دنیا هیڅ کار نه کېده چې دا ټول یو شان وي. الله وایي ما ټول یو شان نه دي پیدا کړی، دا مو مالدار پیدا کړی دی، په بل څه باندې نه پوهېږي، دولت ته ورسره دا مې غریب پیدا کړی دی، په هر څه پوهېږي خو پیسې نشته، دې دا ښه ضرورت پوره کړي. هغه څه دې ټول ته تاسو وګورئ چې په دې معاشره کې څومره هم دي، که علم واله دي، که جال واله دي، که مال واله دي، که چرته څه ډاکټران دي، که هره بلا ده ورپسې شی داسې. لیکن بیا الله تعالی یو اهم مسله بیانوي، دا مال دولت دا ډیر ښه شی هم دی چې په حلاله طریقه باندې یو مسلمان مال حاصل کی او په هغه مقاماتو کې ولګی چې کوم مقامات حکم دته شوی دی. تاسو ته معلومه ده چې دا انسان الله تعالی ته بیا رسی، دا مال الله تعالی ته دا مالدار سړی د رسیدلو نهایت اهم ذریعہ ده. عبادت خانی بجوڑی کی، مدارس بجوڑ کی، لاری بجوڑی کی، غربا بد قبرون و غمو کی، غربا بد قرون و غمو کی، حجون بو کی، داس لال شہ سمر اسلامی اعمال دی. تو مال چپ حلالی طریقے سر حاصل وی او دے دغ زینو کی دا مالو لگئی، تاس تم سلم معلوم دا چی بیادی سڑی تا اللہ تعالی سم راجر ورکی نعم المال صالح للرجل صالح، حلال پاک و مال د نیک عمل انسان د پاره بهترین شی د حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي. الله تعالی هم بار بار حکم کوي چې تاسو کم مال حاصل وای. بیاناتم د جمع په دی شروع دي، انبیاو ته چې کم حکم کړي دی هغه حکم امت ته هم دی چې حلال پاک صاف ستر مال ځان باندې لگاوي، دا الله په لار کې لگاوي، دا یو بهترین شی دی. اکابرین صاحب کرامو کې وګورئ تاسو الله څومره مالونه ورکړو کوم زینو کې لګولیو، لیکن دا مال بدترین شی هم دی داغه انسان د پاره چې هغه نه د ګټې هغه اصول چې کوم شریعت بیان کړی دی داغه ماته دی ګټ هم نه کوي، او نه چې کوم مقامات شریعت خولی دی پاغه کې لګی، بلکې آمده هم حرام ذریعہ وی او لګول او انفاق هم په حرام مقاماتو کې، دا د انسان د پاره دغه مال تباہی ده. کله لګی نو هم تباہی ده، او کله ځان نه رسو پری دی هم زادی جهنم دی. تاسو جمعو کې دا اوری دي، دلته مسله واضحه ده چې دغه بهترین طیب مال دی، دا د الله تعالی په نیز باندې ډیر قدردان دی، قدر عزت شتا په دی، الله تعالی لوی لوی ثوابونه ورکوي، یو روپۍ لګاو په کروڑونو تعالی ثوابونه درکوي، بهترین شی دی. لیکن دې طرف ته کدی یو روپۍ بے ضایع ولګولا، معلومه دا چې جهنم کې باغس رکھی او تابه بداغی بیا وطن ټینګ شل غوځي. په دې سرمن بدر لدا سي قوري کې حديث کې راضي چې کوم یو انسان د زکات نه مال د مال نه زکات ادا نه کی، نو دغه پیسې ټولې د قیامت پر ورځ جهنم تختی جوړیږي، سری کیږي میدان د محشر کې، د تمخ کې روسته کله کې تړي چې دلته ولو تړي شاته دې اور محسوسې، ک شاته تړي دلته اور محسوسې، نام دغه مال دې کنه خو څه چلو شو. الله تعالی وای ک ير نه وي چې دا ټول خلق به کافر شي، ما سره د مال دومره قدر نشته، داسې مال چې دا غي زرایم حرام وي، وې ما به د کافرانو د کورونو دا چتوره د سپینو زرو ګرځولیو، او د دې دا دروازې او پلنګونه دا به مې د سپینو زرو کړو. او مسلمان په مال باندې مهین نه دی، به ما غا طرف ته لاړ شي. عاصم خدای دې رحم وکړي، سو پاسپورت کې سولي کی په یې ګای په خبره باندې ورته اسلام په ځای باندې نورې لګولې کی، دا سې دي دام تک دنیا باندې سې دي لگ مانا پنا ډیر دینه دے دے اسلام پروا بیا نه کوي ځان يهودي ولیکي ځان عیسائی ولیکي ځان یو بل بلا ولیکي چې په خپل دې ځان داسې زونه ولیکل له خیال دې سره تبعی کم بلا خدغه بلا به چې ځان دې لیکلې دې دا می درته یو مثال پیش کو چې یو زه دولت ډیری نن مسلمان حرص حواس دې حد تر رسیدلې دې چې د خپل مذهب پروا نه کوي دې خپل مذهب پریری او بل طرف ته ځان پسې لیکایو چې خوځه دنیا حاصله کې الله تعالی وایي کدا یې رانه وي نو د کافرانو دا چتونه د کورونو په مېرس پینو زره کړو کوم مسلمانانو مور پسې اسلام پرې ته ونه نو غرض مې دا دي چې دا دواړه لې نه یاد ساته چې دا مالونه بهترین سيزونه د مسلمان د پاره چې دا کم نه وي او دا دلته چې کم بیان کوي دا د کافر مال دی معنا هغه آمد چې هغه ذریعہ هم صحیح نه ده او خرچ هم صحیح نه دی نو دا جدا شی دی دا جدا شی دی ښه نو څو دا اعتراضونه نشي کولی چې مال خو قوم دی او تاسو بدوای نه قوم دی مثال دې توري دې کم ځای استعمال ہے پزان استعمال ہے کنا چرتر کافر سکتے ماته مثال اگ دې سیوا قوم دې پدی ترتیب باندې لکه دا کام چې تاسو سماو څومره سيزونه دي زمونږه احکام د شریعت چراغې دار مدار په مال باندې دي مال سره سیبا دا اوس کم ځای ناسیو دا هم د مال دولت په حوالہ مدارس د مال دولت په حوالہ حجونه د مال دولت په حوالہ جهاد د مال دولت په حوالہ ورپسې شه داسې ډېر احکام دي سیب دینه مراد هغه سيزونه دي چې دا بل لاین درته وي چې یو سړی خپل ژوندۍ دنیا په سره کما تاسو آسانو چې پاسپورت کې سړی ځان يهودي ولیکي یا ځان عیسائی ولیکي یا ځان بل بل ولیکي دا سره پاره کوي دي دا خشه نه دي دغه ناکار شعر ښا نو دې واړه خبرې په دې رکو کې الله تعالی بیان کړې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قال ابراهیم یا قوم جو حضرت ابراهیم علیه السلام دی ابي هپلار فلدا لار بت پرست و قومه او قوم فلدا هغه ټول بت پرستو ستاره پرستو کنه تنها حضرت ابراهیم علیه السلام دا غي پوړان موحد اعظم داعی ودریږي نو سوي اننی په تحقیق سره ځه برا ان بریما ویزاره ما مما دا حق خدایانو نا تعبدون چه تاسو بندگی کوئے ما سیوا دا اللہ نا دا اللہ نا سیوا چه دا کم خدایانو تاسو بندگی کوئے اعلان میں دے چه دا غینا بیزارم دستاسو مخالفم گورے من میلا اللہ اللذی مگر حق ذات فتورنی چه زی پیدا کریم زد آغا بندگی کو ما چه کم ذات زی پیدا کریم دا آغا بندگی کو ما خبرت معلومه شو دا خبره چې دې دا الله بندګي هم کوله د بوتانو هم کوله نو دا الله د بندګۍ نه ویزار نه ما او د بوتانو د بندګۍ نه ویزار هم دې ته استثناء متصل وي یا دا مستثنا سره منقطعه په معنا د لکن سره ده لکن الذي لکن ها ذات فتورنی چې زه پیدا کړم فانه سيهديني دا ذات یعنی پتا کی سره دا الله تعالی سيهديني دې به ثابت قدم لري ما لرا په هدايت باندې دې به ما ثابت قدم لري سيهدين په معنا دي چاري پدې هدایت به الله تعالی ما دائم او همیشه لري کا یا ایها الذین آمنو آمنو اے مؤمنانو ایمان دارین چې ایمان راوړل کنه به ورته څنګه جامل ایمان دارل ال تمانا داوی معل الایمان دا کوم ایمان چې تاسو راوړل دي پدې خلک شې پدې مضبوط شې چې ګوره دامو د لاس نه لاړ نشي نو دلته هم د صحیحین معنا صدا چې دا الله تعالی به ما پدې هدایت باندې دائم او قائم لري چې دا کوم هدایت الله ما ته نصیب کړی دی دا به همیشه وي نو حضرت ابراهيم عليه الصلاه والسلام د ټول قوم خلاف ناروهله د توحید مسله بیان کړه نو کوم کافرانو د مکی چې تاسو یې موږ د پلار نکپ دین دي نو اصل پلار خو حضرت ابراهيم عليه السلام اسماعیل عليه السلام دي هغه د کفر او د شرک سو وزارو او تاسو لګی دي بوتانو پسې دی لګوي درو کولای وای وجعلها دو ترجمه وجعلها او ګرځولې و الله تعالی پاتې کړې و الله تعالی الله تعالی پاتې کړې و کلمتن دا کلمه باقیتن فی عقبه باقی فا اولاد داغکی دا کلمه دا توحید دا مسئله دا توحید اللہ تبارک و تعالی دا غپا اولاد کی باقی پریخی وا دا استقبل مسئله معلومه دا دو کسم اولاد دے بنو اسرائیل یادی درتا بنو اسماعیل دوار اولاد دی چاری دا حضرت ابراہیم علیہ السلام او دا ابراہیم علیہ السلام نرستو تمام انبیاء ہم دا دپا اولاد کرا گلی یادی درتا کنا دا غشیلی الله تبارک وتعالى دا توحید دا کلمه توحید چې دا دای مخکې کوم وي دا الله تعالی باقی په اولاد داغه کې پرې خو په هر زمانه کې د حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام په اولاد کې داسې کسانو چې هغه بداوت نشا ورکو د وحدانیت د الله تعالی خود په قریشیانو کې هم زید ابن عمرو ابن نفیل هغه سو هغه بداوت نشا ورکو د الله تعالی د وحدانیت دارنګ نور کسانو په دې کې ورکه ابن نفیل او فسیشا نو په هر زمانه کې داسې کسان وو ګورې ها وجعلها او ګرځولې وا الله تعالی دا کلمه توحید کلمتن کلمه باقیتن باقی پس کی فی عاقبه و اولاد داغه کی فلا یزال پس همیشه بدی دی کې داسې کسانو یوحد الله چې پاره زمانه کې هغه د الله تعالی د وحدانیت قائلو او نور ته به هم دعوت دی ورکو. تاسو مې د نبی علیہ السلام نو مخکې په دغه کسان کې ورقه بن نوفل یا دا نور کسان هغه د الله تعالی د وحدانیت هغه بعد بوتانو په نوم چې کوم ذبح کیږي به نه پړي بوت پرسته خلاف پہ کو اور دغه د الله تعالی د وحدانیت دعوت به خلکو لور کو لعلهم يرجعون دې لپاره چې واپس شي دا خلک شرک کفر او داسې زونه فریدي او بیا واپس شي. غور الله تعالی وي مخکې مې انبیاء راولېږل لیکن دې له ما مالونه ورکړي دي دولتونه مې ورکړي دي صحتونه مې ورکړي دي نو پیغمبر به ورته وینا کوله خدای به د ټس نه مس کېدل نه بل متات هاولای بلکې الله تعالی وي مانت ورکړي دي کسانو ته وآباءهم او مشرانو ته دې ته په دنیا کې عمرونه مې ولې ورکړي دي نعمتونه مې ولې ورکړي دي مال دولت مې ولې ورکړي دي حتا جا اهم الحق تردی پوری چراغ دی ته حق چا توحید دی یا حق مراد قران دی چې قران راغه او توحید راغه او رسول مبین او راغه دی ته پیغمبر مبین معنا ظاهر الرسالت چې دا غ رسالت بالکل ظاهر او پډاګ باندیو باغی کې حصہ خفانه او خدای د زد وجن نه منل مبین معنا ظاهر الرسالت چې رسالت دا غ بالکل پډاګ باندیو هر قسم معجزات موجود سوی خالد دی کی دی غړو هر څوک لیکن دی عنایت د وجن به منل نه ولما جاءهم الحق كل چراغ دې ته حق چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دې اور دانګه قران دې او دې د پاره سیبا چې دا کسان غفلت کې چې دې غفلت نه بیدار کی لينبههم عما هم فيه من الغفله چې دا خلق په غفلت کې دي دلته قران راغې پیغمبر راغې چې دا خلق د غفلت نه بیدار کی لکه مسلې نه سړې خبر ني او قران لګي هغه مسله ورته بیان کی نو مخکې مون غفلت کیو اوس مون ته اندازو لګي دا قالوا نو ای بدوی حاذا سحر و دا جادو دی پرپس ایت دی باندي چې دا غفلت د دین له شین قران ته به نسبت دی جادو کو و انا به کافرون او دا به چې مونږ د دین منکر یو مونږ په دې کافر یو مونږ نه مون پیغمبر نه به انکار وکړ خیستا او د نبی رسول الله د چانه د قران نه به انکار وکړ دای به اعتراض کو یو جره به کول او تاسو ماغه مسله بیان کړه چې دنیا دار څومره دنیا دار خلک دی هغه دنیا لوی غني چا سکه چې اسباب د دنیا وی بس سه به هغه خلق د دې په نسبت معزز دي یو طرف ته به دین والے یو سړی وی هغه سره به اسباب نه وی هغه ته به دې ګور نه بل طرف ته بسی وی اگر که دغه مالدار سړی دې ظالم وی خیانتګر وی سودی وی زناور کنجوس وی همانا دار چې مال دې ور سره ټول بور پسی سکیږي ار یو بچی کنه ور پسی خدای دې رحم وکړي نو دې هم دا وی دې په نسبت دنیا غره یاد ساته دنیا دا نه دارمدار پدی دی چې سړی دنیا دار وي دین دار وي څور سره کنه غینه خو چا مون انده کړی خو دین پور دین چې دین په کېشته کېشته وقالو وی بدی کافرانو لولا نزل ولی راون لی گلی شو هاذ القران دا قران علی رجل عظیم دا اور پسرا مخ کی گئے په یو لوی سړی باندې منر قریه ته نه دې دوه کلو نه چې مکه اور طائف تي دې مکه او طائف کې دوه لوی سړیو هغه زمانہ کې بدی ورته ډیر لوی لوی ښا یو څوک یو دې ولید بن مغیرہ دته به ریحان تو قریشین وی کشمالو دو قریشیانو گلاب دو قریشیانو پدی باندې دی مشهور غټ ماندار او زامن ډیرو ولید بن مغیرہ وک پیغمبر دې اتلن دلو لناتلا او بل په طائف کې عروه بن مسعود اغل سړې مالدار او وک پیغمبر دې اتلن هغه په پیغمبر شه نو ګور دا دنیا دار دنیا سړي دنیا پسند خلق دي نو دنیا دار طرف ته مایل شو الله وینا کنه وقالو وی بدی کافرانو لولا نزل اولی رون لگل شو هذا القران دا قران على رجل عظيم فيوس لو مالدار سړی اول من القريتين دي چان دي دو کول کی تایب کی سوکو اور ابن مسعود اور مکہ کی سوکو ولید بن مغیرہ اللہ تعالی وی اهم يقسمون آیاتی تقسیمی رحمت ربک اگر رحمت در افتا چا نبوت ور کول دی دا رحمت دی ای تقسیمی نحن قسمنا من تقسیم کړی دی بینهم په میز دوی کې معیشتهم اسباب د ژوند دی فل حیات الدنیا په دې دنیا کې معیش معنا اسباب د ژوند دله می ډیر ور کړی دی دله می لګ ور کړی دی دادا سره دادا سره او تاسو سمه دا د دې د پاره چې دا یو بل سره تړلی وي د یو بل ضرورت دی پورا کوي خا خان له مسله دا دانی چې ټول یو شان چې ټول یو شان چې بیا کار کوي اور افانا بعد هم پورته کړی دی مونږه بعد دې دی فوق بعض النفاس رب بعض درجات پر عزت کې په مالدارای کې پاس بابو کې چاله می اسباب ډیر ور کړی دی چاله می اسباب کم صدا پارا دا کار ما کړی دی چې څوک مالدار دی او څوک خوار دی څوک کارخانه دار دی او څوک مزدوران دی سره پارا یتخذ بعضهم دې دا پارا چې ولې سي بعض دې دی چې مالداران دي بعض نور لرا سخری یا خادمان خادمانی کی نوکرانی کی خدمت کا پارا بس یا سڑی سر جائیداد دے بل زمیندار دے کارخانہ دار دے بل مزدوران دی خان کا کا دے اور سر نوکران دی دا سے اور پسیش ہے دا ڈاکٹران دی دے پل بیماران دی دا سے ہر یو سلسلہ کے لار شاہی دی ورحمت ربکا ورحمت دربستا جا قرآن مجید دے رحمت پمانا دے اسلام و دے قرآن سر دے وہ رہے گورے مال زان لخبر دا اللہ تعالیٰ ورحمت ربکا رحمت دربستا جا قرآن اور اسلام دے خیرن دا دیر غرد مما دا حق مالنو نا یجمعون چی دا خلقی جمع گئی دا خلقی جمع گئی مال بدل تفا دیشی قرآن اسلام در سر مخیم روان دے خبر تم در سر دی چی میدان دا حشر تزیو یہ فکر مکوزی دی مرگرے و میدان دا محشر کی در سر مرگرے دے سیب عرض در سر مرگرے دے اغفی جنا مال کو سڑی سر دمرم نزی چی دی قبر دور دن نشی خدای کو کدائی سادر نیم پا کٹ باندی دے اغم قبر تی چنیزی شن آپ رہتی نو گرزی سادر تی آپ لاؤل چی لکا دا قبر تا کتا نکے دا دمرا بیکار شیر اللہ تعالیٰ وی و رحمت و رب دیکا رحمت در افستا چی قرآن اسلام انیک اعمال دا دیخا خیرن دا غردی مما دا حق مالون نا یجمعون چی دا یہ جمع گئی یہ جمع گئی اللہ تعالیٰ اس دنیا حقارت بیانی اللہ تعالیٰ حدیث شریف کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سر دا دی دنیا دا ماشی دا وزر امر قدر وی واللہ کچر تا کافر لئی و گوٹو مر کڑے رئی و تاب سما دنیا دو کس مکر خص ہو چکے ہیں یو طرف تا دا مسلمانان دنیا دا دی کے دیر فیدی دی چا حلالی طریقے سرے حاصل کری او خکارونا پی کئی جی دی یو حج بانے سمرہ ثواب ملاوی گی عمرہ بانے سمرہ ثواب ملاوی گی جہاد کے خرچ کے سمرہ ثواب ملاوی گی دینی درگاہوں نے دی سمرہ ثواب ملا یاد دی درد گنا دی بانے خوزے وا لوٹ دے لوٹ گٹ ہے وہ یوں کو دکا سر ہوتا گنا آنا گتا سمی راقیم مثال ہوئی چا مسلمان آپ لمند ہوئی ولولا کہ چرتنے وی یرد دی خبری ان یکون الناس جشی بدا خلق امتا واحدا یو نظری والے یعنی کافران بشی اللہ وی کدا یرنوے جدا خلق وطول کافران شی کفر طرف تو منڈے ہوئی چکم دے مال دے پل منڈے ہوئی لجعلنا خامخا گردولی و منگ لے مند حاغ خلق دا پارا ید پرو چے کافران دی در رحمان انکار کئی دا اللہ نا کفر کئی پا اللہ ما وسی گردولی دی بیوتی ہم دا پارا دا کورن دا دی سقفن چتنا من فزتن دا سبینو زرو دا بر سبینو زرو چتنو دا بدا چلی دا سبلا دا سیمٹ میمٹ دا بنو گی و معارجا او سیڑائی دا سبینو زرو سیڑائی پی جنی دا پوڑائی با مرت دا سبینو زرو گی علیہا یہ زہرون چھ پدے بانے پدے قتل دے کوٹو تا یعنی دا سیڑائی پا میں اتر سبینو کڑے وی چتنا پا میں اتر سبینو کڑے وی اپے لرے بم دا سبینو گی گنا قدا مرتر ہوئے ولی بیوتہم او گردولی بمیو دا پار دا کورونا دا دی ابوابن دروازی دا سپینو زرو و سرورن اور دارنگی کٹوناو پالنگونا دا سپینو زرو علی حایت تک انجی پدی بیٹ پا سپینو زرو بنا سودا دی بیٹ گھڑی والی اس کو پینزر جی جیتا بوٹے کن دی کنا پینزر لسو جیبونو کی پٹی اللہ تعالیٰ وی کدا یا رنوی چدا ٹھول خلق پاکا طرف تلال جی پکا پھر زسو کندار سب میں لسلو ماسا دنیا دم رکھا در لیتا او تا سمیا سی انگلینڈ کے تنخواہ دے رہے زان یہودی عیسائی کی جلال تنور نو کی بیا بے سی نکل علی ہایت تکی ان چھ پدے بانے دے تکی وہی و زخرف و دابا میں ورطا دسرو ضرور کلی زخرف سرو ضرور دوئی دروازے دسرو ضرور چتونا دسرو سیڑے دسرو ورطا سی پاننگونا دسرو اور سب اس جنت کی بئی خواہ جنت کی بئی گورے دا دسرو ضرور جنت دا دسرو ضرور جنت دا تماشا بالکل